Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων με τον κτηνίατρο. Παρούσα. Τι μου κάνετε, καλησπέρα. Λαβρινή Θωμά. Προς τα πού είναι η Βουλή? Α, θα ξεκινάμε έτσι τώρα. Δεν πρέπει, προς τα πού είναι? Για πες, βόηθα λίγο. Να ρίξω τα δύο φάσκελα, ρε παιδί. Να πάει η Press Project, να πάει η Βουλή κατευθείαν. Κάτσε να προσανατολίσω. Κοδράτου, κάτω από εκεί, Καρεσκάκι από. Εκεί. Ναι. Άρα από εκεί. Ναι, κάνε λίγο πλάι για να πιάνει. Να μην σας τα χρωστάω. Θα ξανακάνω στην κάμερα. Να μην σας τα χρωστάω, λέω. Έμα. Επινικοποίηση της Μουτζάς. Πού έχουμε φτάσει σε αυτόν τον τόπο? Σας μπήκες λίγο φορτσάτη. Έμα, είμαι, τα έχω πάρει από το πρωί που το έμαθα. Έχω θυμώσει. Τη Μουτζά, η Μουτζά είναι σύμβολο. Των πλατιών καταρχήν. Φάγανε πολύ μούτζα όλοι αυτοί που θέλουν τώρα να την κάνουν, να την ποινικοποιήσουν τη μούτζα. Κατάλαβες? Ναι, το θυμάμαι. Έτσι. Πάρα πολύ μούτζα. Η εικόνα του Λάμπρου Κωνσταντάρα που μουτζώνει με όλο το χωριό ήταν από τις εικόνες που παίζανε τότε τρελά. Τώρα και οι απλές πλατείες. Συν το ότι δύο είναι τα σύμβολα του αγώνα των Ελλήνων ενάντια στα μνημόνια διεθνώς. Το ένα είναι η μούτζα. Τότε υπήρχαν ολόκληρα άρθρα στο Διεθνή Τύπο που εξηγούσαν γιατί μουτζώνουμε κατά τη Βουλή All Together. Αυτό πήγε λίγο κατά για όλο ο αγώνας των Ελλήνων αντίον των μνημονίων, γιατί είχε σήμα τη μουτζά. Το δεύτερο ήταν. Όχι, μια χαρά ήταν η μουτζά. Και το δεύτερο ήταν το όχι. Γιατί δεν μπορούν να πουν όχι. Λέω και το λέγανε επειδή είχε εσύ. Α, ο φίλος ο Τζο το είπε όξι. Όξι, μπράβο. Όξι, όξι κτλ. Το λένε με αυτού του τρόπου. Το όχι όμω το δημοψήφισμα. Που επίση ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή του ελληνικού αγώνα για το διεθνέ κίνημα. Να τα λέμε. Γεια σου, ακροάτριά μου. Να, είναι και ακροάτριά μου. Η Μούτζα υπάρχει και στην Ιγυρία. Ζήτω η Μούτζα. Μπράβο, είδες. Ενωνόμαστε και με τους λαούς, τους άλλους του παγκόσμιου νότου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project, είτε τα FM της περιφέρειας, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Χαιρόμαστε πολύ που μας βλέπετε. Εμείς σας βλέπουμε. Που είναι ο πουλής μου, έλειψη γλυκιά του φατσούλα, γράφει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο account στο YouTube. Ειδικά μετά και το επεισόδιο του Βαθιστόχαστου. Έχουμε πάρα πολλούς φαν στο Μαξί μου. Το επεισόδιο της ανασκόπησης. Πάντα έχουμε γενικά. Το μουμτζίδα που σου αφήνει σχόλια τελευταία εκεί στο Twitter, να πούμε. Ναι, είχαμε την τιμή να μας σχολιάσει εκεί. Μπάμπης, παπαπαπαναγιό του. Ναι. Και Σάκης Μουμτζής. Παπαπαναγιό του. Ναι, τρία. Ένα πα. Ναι, ναι. Αυτός και η Βανδύ. Με τα πα τα πάνε πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μου θυμήσατε τη χρυσή μουτζα του Facebook και άκεου συμπολίτες μου, Χώσε Λαμπρινή. Εγώ είμαι ένας άγγελος, καλέ. Ναι, ναι, είδαμε πώς ξεκινήσαμε ήδη. Καλά θα πάει αυτό. Συγγνώμη, είναι νόμος τώρα, είναι κανονισμός αυτός να μπει στο. Είναι για την οδήγηση πρώτα απ' όλα, για τις πολιτικές κινητοποιήσεις. Έτσι αρχίζουν όλα. Έτσι αρχίζουν όλα. Είναι για την καραντίνα, είναι για την υγεία, είναι για την οδήγηση. Όχι βιοπολιτική τώρα η μούτζα. Η μούτζα είναι αρχαίο εθίματο. Εντάξει. Είναι αρχαία η μούτζα. Η μούτζα έρχεται στη χειρότερη περίπτωση από τους Βυζαντινούς χρόνους. Τα έλεγα τώρα και του ακροατή μου πριν. Ναι, δεν νομίζω να είναι αρχαίο, δηλαδή εντάξει. Ναι. Ξέρω, όποιος ξέρει να τοποθετηθεί. Κατά κλασική κουκουλέ, γραμματεία, ας πούμε. Αυτό. Κατά τον Κουκουλέ είναι βυζαντινό. Ναι. Κατά κάποιους, μετά όταν έσκασε αυτό το δεκαϊστικό κίνημα κτλ. Το οποίο είχε σκάσει κάπως παράλληλα, ήταν ενωμένο με τους χρυσαυγίτες σε ένα βαθμό, αλλά είχε σκάσει παράλληλα με τις πλατείες. Τη μούτζα πήγαν να την παρουσιάσουν ως αρχαιοελληνική αυτή. Γιατί η μούτζα ήταν μεγάλο ζήτημα τότε, σου λέω. Ναι, υπάρχουν άρθρα και άρθρα επί της μούτζας. Ναι, έχω διαβάσει, πιστεύεις. Ναι, αυτό. Οπότε ναι. Και από ό,τι ξέρω όμως το πιθανότερο είναι ότι είναι τέτοιο, βυζαντινό, ότι αν πιάνανε Μιχαλίδα ή Μιχό, τον οποίο δεν το λένε Μιχαλίδη, γιατί, τέλος πάντων, τους ανεβάζανε γυμνούς πάνω στο γαϊδούρι και τους γυρνάγανε μέσα στο χωριό και τους μουτζουρώνανε με στάχτες. Εξού και η μούτσα. Και ένα άλλο λέει ότι ήταν λόγω των 5 κεριών που βάζουν στο μνήμα, στον τάφο, στο φέρετρο τέλος πάντων. Οπότε 5, του λες του αλλού ψόφο, ας πούμε, με έναν τρόπο. Αυτά ξέρω περίπου. Λοιπόν, τι καλά. Ναι, απαγορεύεται η μούτσα στην οδήγηση. Δεν το πιστεύει ο άνθρωπος. Σου λέει απαγορεύεται. Και επίσης ποινικοποιούνται οι φράσεις όρσε να μην στα χρωστάω. Φαντάζομαι. Γιατί το όρσε. Και να μην κάνω τη μούτσα, δεν είναι το ίδιο. Καλά, αυτό είναι εξύβριση έτσι και αλλιώς. Ποινικοποιημένο ήταν. Θα βγούνε. Γιατί είναι εξύβριση. Το όρσε να μην στα χρωστάω. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, νέος ΚΟΚ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ποινικοποιεί τις απρεπείς χειρονομίες. Οπότε κάπως έτσι λένε ότι μπαίνει. Έχει σχολιαστεί ότι και η μούτζα είναι απρεπής χειρονομία, επομένως είναι και απρεπής χειρονομία. Όπως και άλλες απρεπείς χειρονομίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να αρχίσουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι απρεπής η μούτζα? Δεν είναι. Όχι. Είναι μία έκφραση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μία ώρα αυτή την κουβέντα. Είναι μία έκφραση αντίστασης η μούτζα. Για σήμερα στην Ελλάδα. Έτσι, το που έχουμε φτάσει σήμερα στην Ελλάδα. Μετά από τις πλατείες. Αυτό η αντίσταση πάει κατά διάλογο. Επιμένω. Δεν λέει εσύ γιατί. Κάτσε, παιδί μου κιόλας. Τι είναι αυτό να πω. Τι πάει να πει η απρεπής χειρονομία σε 100 ευρώ. Γιατί θα έρθει να μου πει τι χειρονομίε θα κάνω. Δηλαδή, τι είναι αυτά τώρα. Όταν οδηγάω. Οδηγώ και σε σκέφτομαι, ας πούμε. Δηλαδή, τι θα μου βάλει. Κανόνα για το πώς θα οδηγάω. Πώς θα οδηγώ, ναι. Α, ποια χειρονομία θα κάνω. Α, μπορούν να απαγορεύσουν και την πάρα πολύ δυνατή μουσική. Που περνάει ο άλλος πρώτον επειδή έχει νταλκά, παίζουν τα κάψουρο τράγουδα. Έχει νταλκά, είμαι ακούει, μαζί του. Ακούει όλο το τετράγωνο ή βάζει την τραπ και δεν ξέρω εγώ τι και ακούγεται εκεί πέρα το. Συγγνώμη, έχει το παιδί νταλκά. Πονάει. Και θα περάσει κάτω από το κορίτσι τόσο μαγαζιά τα μεγάφωνα και θα αντιδράσεις εσύ. Δεν θα πεις τα αγάπη μου το καλό μου τι περνάει τώρα. Έχει τόσα μαγαζιά για να βγάλει την καψούρα του. Στο δρόμο πρέπει να τον ακούω. Δεν έχει λεφτά, κύριε. Έχει λεφτά κανένα σήμερα. Έχει τον πόνο του, έχει τον καλδαλκά του, έχει τον καημό του. Βγαίνει να. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Όταν ήμουν 28. Οδηγούσε. Τι έπαιζε το ραδιόφωνο, Λαμπρινή? Έπαιζε το Love and Emotion. Το έχει το ραδιόφωνο, το CD, ένα τραγούδι. Γιατί τον είχα γνωρίσει. It's love, love and emotion. Θα στο βάλω να το ακούσει μετά. Και τον είχα. Δεν έπαιζε κάποιο τραγούδι τώρα, αλλά βαρύ λαϊκό. Δεν ήξερα που μένει. Ήξερα ότι μένει στην Καλαμαριά. Και 3 το πρωί γύριζα στους δρόμους της Καλαμαριάς με το τραγούδι διαπασών στο αυτοκίνητο. Και λέω κάπου θα τα ακούσει. Δεν τα άκουσε βέβαια όπως ανακαλύπτω. Αλλά θέλω να πω, άμα είσαι ερωτευμένος άνθρωπος, να πούμε, μπορεί να κάνεις και μια. Εκεί να το δικαιολογείς. Ναι. Απρεπείς χειρονομίες, λέει, είναι άλλες. Ξέρω τι να σχολιάσω. Ήδη το επίπεδο της εκπομπής έχει αλλάξει κατά πολύ. Πρέπει να προστατευτεί. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε Πουλή, αν με ακούσεις, ξέρω ότι είσαι 504 χιλιόμετρα μακριά αυτή τη στιγμή και δεν θα σε έχουμε στην εκπομπή και δεν μας ακούσεις αυτή την, αλλά ξέρεις ότι σε τέτοιες φάσεις. Λέει εδώ, πρέπει να προστατευτεί η μούτζα, είναι πολιτιστική κληρονομιά. Και ποιος άλλος να την προστατεύσει εκτός από τη Μενδώνη. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί μούτσα και Μενδώνη σου έρχεται μαζί, δεν σου έρχεται. Όχι, μόνο εμένα. Η εκπομπή καταδικάζει τέτοια σχόλια και δεν υιοθετεί. Okay. Δεν έχουμε λεφτά για πρόστιμα. Δεν ξέρω, μπορεί να. Έτσι. Respect στον Ταλκά. Να έτσι είμαστε. Εκεί είμαι κι εγώ. Αυτό. Όχι, όχι, όχι. Χαμηλά, χαμηλά, παιδιά. Δεν θα σας ακούμε εμείς 2 η ώρα το τέτοιο επειδή το έχεις βάλει από κάτω και δουλεύουμε, ας πούμε, εδώ πέρα. Ή σπίτια μας, χαμηλά, ή στο σπίτι σου, χαμηλά, στο μπαλκόνι σου, στο μαγαζί που θες να πας και λοιπά. Είσαι λίγο Ευρωπαίος, θα σ' αρέσει που απαγορεύουν και τη μούτζα. Παραδέξου, κατά βάθος αρέσει. Κοίταξε, υπάρχουν τρόποι. Το περισσότερο να πω ότι έχω θέμα με το. Όχι με το, όχι με το λαϊκό, με το άλλο. Το που περνάει και τρέμει το πεζοδρόμιο τώρα και ο άλλος κάνει μόστρα με πράγματα τα οποία ήταν εντωμεταξύ της μόδας όταν ήμουν εγώ γυμνάσιο. Που είχε βγει, το Fast and Furious, ας πούμε, και ότι όλοι τρελαίνονταν με πειραγμένα αμάξια. Οπότε το να το κάνεις το 2000 είχε ένα νόημα. Το να το κάνεις το 2022 και να μου κάνεις φιγούρα με το πειραγμένο σου αμάξι. Και τον ταμπαντούμπα. Καταδικάζω μαζί σου. Εντάξει, δεν είναι. Εκεί καταδικάζω. Στο άλλο, μια μικρή συμπόνια, ναι, αυτό. Αλλά πιο ήρευα. Εντάξει, αυτό. Και εμείς θα έρθει η σειρά μας, το ξέρω, αλλά. Ναι, okay. Κατάλαβες. Έχω ένα φίλο που μου είπε ότι κατάλαβε το σκυλάδικο όταν χώρισε με την αγάπη του. Μερικά πράγματα τα καταλαβαίνεις στον πόνο απάνω. Πρέπει να πονέσεις για να καταλάβεις και τον άλλον στην τρέλα αυτή, ας πούμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, στα συναισθηματικά του κόσμου, να μιλήσουμε για τις μούτζες τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί μιλάμε και για τίποτα άλλο. Ναι. Να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα αγωνιστούμε για τη διάσωση της μούτζας. Όχι, δεν θα κάνω. Αγώνα. Δεν έχω διάθεση, δεν έχω όρεξη και αντοχή να κάνω, να στηρίξω καμιά πρωτοβουλία για τη, δεν ξέρω εγώ για τι. Τη διάσωση της μούτζας. Ναι. Καλά, θα το ξεκινήσω μόνη μου. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να μουτζώνουμε προς τη Βουλή, οπότε περνάμε απ' έξω πεζί. Είναι το πρώτο στάδιο. Να δω αν θα απαγορέψουν και εκεί τη μουτζ. Δηλαδή να σου απαγορεύει η Χούντα να ακούς το δωράκι και να σου απαγορεύει η Νεοχούντα να μουτζώνεις. Εκεί έχουμε φτάσει. Πρέπει κάτι να σου απαγορεύουν από αυτά που σε εκφράζουν. Αυτή είναι η αναλογία. Εγώ δεν μπορώ να την. Παιδί μου, η μούτζα είναι κάτι που το μαθαίνουμε. Είναι, πώς να σου πω, μέρος της παράδοσής μας. Είναι ένας τρόπος. Δεν είναι άγριος κιόλας. Τον μουτζόν του λες όρσε να μην στα χρωστάω. Δεν παρεξηγείται και τόσο. Και το λέμε και γλυκά πολλές φορές. Αυτό ναι, αυτό ισχύει. Δεν είναι τώρα άλλες χειρονομίες. Μας γράφεται ήδη στο chat. Δεν ισχύει αυτό. Έχει κάτι old school. Έχει κάτι παλαιό, παλαϊκό. Αυτό που είπες, Κωνσταντάρας, έχει μπράβο. Αυτό το, άμα το κάνεις και θεατρικά, με το όρσε, έχει ένα πολύ τέτοιο. Είναι ένα ελληνικό ωραίο πράγμα, να πούμε, ένα ρωμαϊκό, μια παράδοση, φέφτασε εδώ, έχουμε, να. Και αυτό σωστό είναι αυτό που λέει ο Βασίλης, διάβημα στην UNESCO να κηρυχθεί η μούτζα παγκόσμια κληρονομιά. Ναι ρε κύριε. Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, είναι, όταν πάω εγώ στις αραβικές χώρες και ξέρω ότι δεν πρέπει να φαίνονται οι πατούσες, δεν πετάω τις πατούσες μου απέναντι στον άλλον. Το σέβομαι. Εντάξει. Αλλά άμα τον μουτζώσω, ούτε αυτός θα καταλάβει, ούτε εγώ. Είναι μια. Σέβεσαι τον τόπο που πας. Η μούτζα εδώ είναι κάτι δεδομένο. Είναι ελληνικό πράγμα. Είναι κάτι σαν το γαλακτομπούρεκο. Πώς να το πω. Το γαλακτομπούρεκο είναι και πιο διεθνές. Είναι όλες τις ζώνες εδώ της Ανατολικής Μεσογείου, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, για πες, τι άλλο έχουμε εκτός από τη μούτζα που μέχρι. Πρέπει να βγαίνει η κυρία Θωμά σε stream, δεν είναι υγιεινό πρότυπο. Ναι, μέσα σε όλα. Έχουμε και αυτό. Ναι, εγώ τους το έχω πει, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αντικαθιστώ τον Κωνσταντίνο. Δεν μπορώ, δηλαδή να με συγχωρείτε, αλλά έχω κακές συνήθειες. Εσείς που δεν έχετε κακές συνήθειες. Αγαπάμε και έτσι, λαβεί. Ναι. Εσείς που δεν έχετε κακές συνήθειες, μπράβο. Εμείς που έχουμε κακές συνήθειες και τις κάνουμε απ' έξω. Μόνο τη φέτα θα διασώσουμε, έτσι. Ναι, έχει δίκιο ο Κράτης. Έτσι. Πολύ δίκιο. Μ' αρέσει που πάει όντως πολιτικά η κουβέντα σε αυτό. Βλέπω και ένα σχολείο πολύ απολυτική άποψη. Δεν έχω ιδέα. Γενικά η εκπομπή είναι απολυτική μέχρι στιγμής με το θέμα που έχουμε επιλέξει. Ή τέλος πάντων, εντάξει. Δεν το έχουμε επιλέξει. Έχουμε πολιτικοποιήσει το. Ο τόπος πάει κατά διαόλου και αυτοί ασχολούνται με τη μούτζα. Συγγνώμη κιόλας. Να τα πούμε κι αλλιώς, αν θες. Έτσι. Έχουμε προχτές το άρθρο της Εστίας την Κυριακή με το τι τραβάνε οι ομογενείς πάνω στην Ουκρανία. Το είδες. Δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, έβγαλε η Εστία καταγγελίες επώνυμες μελών, όχι μελών, της Προέδρου της Ένωσης των Ελλήνων του Σαρτανά, αυτού του χωριού του κυρίως ελληνικού εκεί, που έλεγε ότι τους χρησιμοποιούσαν σαν ασπίδες, ότι τους πυροβολούσαν στην πλάτη. Ότι, τέλος πάντων, έχει κάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες η γυναίκα και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει καν ασχοληθεί. Σε όλο αυτό με τι ασχολούνται, με τις μούτζες. Σκοτώνονται Έλληνες ομογενείς. Τους χρησιμοποιούν ως ασπίδες. Δεν τρέχει μία. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν ασχολούνται. Μούτζες. Δηλαδή, από την αρχή της ρωσικής εισβολής, έχουμε υιοθετήσει άκρητα, κατά την άποψή μου, την υπόθεση ότι μόνο οι Ρώσοι κάνουν εγκλήματα κατά των Ελλήνων ομογενών. Μόλον ότι έχουμε καταγγελίες και μαρτυρίες και για την άλλη πλευρά. Θυμίζω, είχε βγει στο Sky ο άλλος και τα έλεγε. Ότι αν βγούμε, μας περιμένουν Αζόφ στο τάγμα Αζόφ και υπάρχουν και σχετικές επιστολές. Υπάρχει, από την άλλη, υπάρχει και για το πρώτο και δήλωση του πρέσβη που έλεγε, ξέρω εγώ, καλά παιδιά το Αζόφ και λοιπά. Αλλά επειδή πρόκειται για ασφάλεια γενικά ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι τώρα όλα προπαγάνδα. Εδώ να λες εμείς είμαστε με τη Δύση και με τέτοιο. Τι με νοιάζει, ποιος σκοτώνει το να μην γεννήσου. Στη μία περίπτωση ήταν ο ένας, στη μία ο άλλος. Όταν έχεις πόλεμο, νομίζω αυτό. Όταν μιλάμε με τη Λαμπρινή, πάντα αυτό πρεσβεύουμε. Ο πόλεμος φέρνει εγκλήματα και από τις δύο πλευρές. Οπότε, μήπως να δούμε γενικά το τι συμβαίνει και πώς θα είναι πιο ασφαλείς αυτοί οι άνθρωποι. Θα σου πω και άλλη καταγγελία που είχε το άρθρο, ότι όταν φτιάχτηκε το κονβόι το περίφημο, υπήρξαν διακρίσεις για το ποιοι Έλληνες θα έρθουν και ποιοι δεν θα έρθουν. Μείναν Έλληνες πίσω. και μείναν Έλληνες από συγκεκριμένες περιοχές πίσω. Οι ρωσόφιλοι. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, αυτά, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Ναι, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να έχει τη λογική. Α. Μπορούσε να έχει τη λογική ότι αυτούς θα τους πειράξουν οι Ρώσοι. Ναι, γιατί συνηγόρο του διαβόλτορα, έτσι. Αφού βόμβες πέφτουν και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, έτσι είναι πόλεμος. Και από τις δύο μέρες, στον Ντονέσκ προχτές χτύπησαν το μεευτήριο. Οι Ουκρανοί. Είναι πόλεμος. Σκοτώνονται άνθρωποι. 500 άνθρωποι την ημέρα. Και δεν έχουμε το ίδιο με αυτό που έγινε στο μεευτήριο της Μαριούπολης. Όχι, φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι πόλεμος. Αυτό που λέμε από την αρχή. Και είναι πόλεμος που αυτή τη στιγμή είναι στην 11η θέση των ειδήσεων στην Ουάσιγκτον Post και στην 9η στους New York Times. Έτσι πέφτει ο πόλεμος σιγά-σιγά. Γιατί δεν μπορεί συνέχεια να λες στους ανθρώπους για τον πόλεμο. Αυτό το σχολιάζαμε πάρα πολύ και το σχολιάζαμε και με τον Κωνσταντίνο. Και δεχόμενοι τότε όλη την φοβερή δίθεν ευαισθησία των δίθεν ευαίσθητων που ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχει πόλεμος. Και λέμε, παιδιά, εντάξει, εμείς τα ασχολούμαστε και μετά, δεν είναι. Ακριβώς. Το ασχολούμαστε με τη δυστυχία, είναι λίγο η δουλειά μας. Αλλά πού πήγε η ευαισθησία τώρα, πού πήγε αυτό το ενδιαφέρον. Δεν μπορούσε να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον. Το έχουμε πει ότι θα φύγει κάποια στιγμή. Ακόμα δολοφονούνται άνθρωποι. Κοίταξε, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ο Blumenthal το είχε μετρήσει, ότι προχτές ήταν στην πρώτη σελίδα το New York Times 11 φορές η λέξη Trump και 3 φορές η λέξη Ουκρανία. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο κόσμος γυρίζει στα προβλήματα τα εσωτερικά του, να το πω έτσι. Συζητάνε για την 6η Ιανουαρίου, πήγε το πρώτο το εθνικό. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο και στην Αμερική. Πηγαίνουν στο Μεξικό για να πάρουν πετρέλαιο, εσύ. Αυτό είναι φοβερό, για να αγοράσουν όσοι είναι στις χώρες με τις ακριβές, ας πούμε. Τέλος πάντων. Σωστό είναι αυτό. Αυτό μπορώ να γυρίσω λίγο στο πρόστιμο. Είναι το αγαπημένο σου θέμα, για πες. Ο ακροατής μου το γράφει εδώ. Τώρα παίρνει πρόστιμο και το, με το Μητσοτάκι αυτό που αναφέρουμε πολλές φορές. Όχι, δεν παίρνει πρόστιμο αυτό, παιδιά, χαλαρώστε. Μόνο οι χειρονομίες. Ναι, εκτός αν... Εκτός αν το συνοδεύεις με χειρονομία. Εκτός αν είσαι... στο μποτιλιάρισμα και εκείνη τη στιγμή το φωνάξεις, οπότε θεωρηθεί ως εξύβριση βάσει του κόκκο, το φωνάσει κάποιον άλλον. Υποθέτω τώρα, δεν ξέρω. Έχουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη στο chat, οπότε κρίμα είναι να θυμίζουμε τέτοια πράγματα. Και θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο και μιλάμε για την κυβέρνηση, γιατί και αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε και με στεναχώρησε, γιατί βλέπεις τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά παντού. Κάναμε αυτή τη συνέντευξη με τις Αφγανές γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, που είναι πραγματικά και οι δύο ηρωικές φυσιογνωμίες, και 500 άνθρωποι κυνηγημένοι, αλλά στην ελίτ του Αφγανιστάν, ήρθαν εδώ, αφού πήρε ένας φίλος της, την κυρία Μητσοτάκη τηλέφωνο, τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, πώς τη λένε, και της είπε, έχουμε 500 ανθρώπους να τους σώσουμε, που να τους στείλουμε. Και σε μία ώρα, λέει, είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτά τα λέει στο πολίτικο άνθρωπο. Mm-hmm. Και τον άλλο τον Αφγανό τον βλέπεις, έρχεται πνιγμένος, έρχεται ταλαιπωρημένος με τα πόδια, έρχεται και δεν τον θέλεις, γιατί είναι. Δεν στο ζητάει και ο φίλος της γυναίκας του πρωθυπουργού. Mm-hmm. Αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι συγκλονιστικά, ειδικά στη στιγμή που μιλάμε για προβλήματα. Νομίζω η νεκταρία μας καλύπτει κάτι σχετικό. Μιλάμε για πρόσφυγες. Ναι, και θα έχουμε νεκταρία ψαράκι στο δεύτερο μισό. Αυτό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δικάζονται γιατί δώσανε ψωμί και νερό σε πρόσφυγες, ας πούμε. Ότι διευκολύνουν τη διακίνηση, τέτοια πράγματα. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις ότι όταν χρειάζεται και όταν αφορά αυτούς και είναι οι φίλοι τους που το ζητάνε, γίνεται. Είναι τραγικό. Δηλαδή, είναι τραγικό. Όλοι να χωράνε. Όλοι να χωράνε. Ωραία. Και μια που το ανέφερες, θες να μας πεις για το θέμα που έκανες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί πάτε όλη Θεσσαλονίκη και εγώ ξεμένω Αθήνα. Δεν το έχω καταλάβει. Είναι κάποια συνωμοσία. Πήγα για ένα ρεπεράζ, γιατί θα δουλέψει τον Οκτώβριο με κάτι Αμερικάνους εκεί πάνω στις ελιές της Χαλκιδικής. Και λέω, ας κάνω και ένα ωραίο θέμα για το πρες μας. Μπράβο, Λαβρίνη. Έτσι. Μια και ήμουν εκεί. Και η Ελπίδα, το σπίτι της Ελπίδας, έχει φιλοξενεί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν 26 Οκτωβρίου, κυρίως γυναίκες από το Αφγανιστάν. Κάποιοι με οικογένειες, κάποιοι χωρίς. Κάποιοι έχουν τις οικογένειές τους εκεί. Γι' αυτό και η μία γυναίκα που μας μιλάει είναι με πίξελ. Ζήτησε ίδια να μπει μόνο το αρχικό και να μπει πίξελ, γιατί έχει τις δύο αδερφές της εκεί, οι οποίες συνεχίζουν παράνομα να αγωνίζονται για τα δίκαια των γυναικών. Και ήταν συγκλονιστική, ήταν δικαστής εκεί. Ήταν συγκλονιστική για δύο λόγους. Πρώτον, εξηγούσε πώς μια προνεωτερική κοινωνία δεν μπορεί μέσα σε 20 χρόνια να περάσει σε έναν άλλο πλανήτη ουσιαστικά. Αλλά τα πράγματα χρειάζονται ένα χρόνο. Και το δεύτερο ήταν ότι έβλεπε την αγάπη για το λαό της όταν έλεγε ότι πρέπει να τα βρει η διεθνής κοινότητα με τους Ταλεμπάν, που με κυνηγάνε να με σκοτώσουν, ρε παιδί μου, έτσι. Γιατί πεθαίνει ο λαός μου. Γιατί έχουμε λοιμό. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να φτάσει βοήθεια, να μην υπάρχουν κυρώσεις που σκοτώνουν τους απλούς ανθρώπους. Δηλαδή, έβλεπε σε αυτή τη Realpolitik. Και η δεύτερη κοπέλα που μας μίλησε, η οποία είναι συνάδελφος, είναι 23 χρονών, είναι μια καταπληκτική, πολύ όμορφη κοπέλα, με το μαντιλάκι της, η οποία είναι Χαζάρα. Η Χαζάρα είναι Σιίτες. Και έλεγε ότι μεγάλωσε με την απειλή, όποια και αν ήταν η κυβέρνηση, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, της γενοκτονίας. Ότι επειδή πήγαινε στο πανεπιστήμιο, τη σπάσαν το αμάξι δύο φορές. Όχι με τους Ταλεμπάν, με τους προηγούμενους. Γιατί μισούν τους Σιίτες, ας πούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στη χώρα το οποίο θέλουν να το σκοτώσουν. Και ανακάλυψε ότι μπορούσαμε τα social media κάπως να αλλάξει τα πράγματα. Όχι. Γιατί το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, ότι η Χαζάρα είναι πιο φιλελεύθερη. Τη στέλνουν τις γυναίκες σχολείο. Θέλουν τα κορίτσια τους να μορφωθούν, πώς να το πω. Αυτό αυτομάτως δημιουργούσε προβλήματα με την άλλη πλευρά. Και ανακαλύπτει λοιπόν τα social media και γίνεται δημοσιογράφος Αφγανή των social media. Έχει κανάλια σε όλα τα social media που μπορούν να τα φτάσουν εκεί οι άνθρωποι που θέλουν για να προωθεί θέματα ενάντια στη γενοκτονία των Χαζάρα και υπέρ της ελευθερίας των γυναικών. Ήταν πολύ όμορφο πράγμα. Ήταν βαθιά η συγκίνησή μου, να πω την αλήθεια. Και περισσότερο γιατί έβλεπες αυτή τη Realpolitik που δεν την έχουμε μερικές φορές. Μέσα στην απολυτοσύνη μας, γιατί δεν ζούμε εκεί, γιατί δεν έχουμε τους ανθρώπους μας εκεί και ξεχνάμε ότι η πραγματικότητα εκεί σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Μου το είχε πει πολύ ωραία ένα αγοράκι, με καλέσανε να δώσω ένα μάθημα σε προσφυγόπουλα που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Τα παιδιά που μας είχαν έρθει εδώ κάποια στιγμή. Μαγκρατόρι ή μιγκρατόρι είναι. Μπέρτς, από δυνητικά πουλιά τέλος πάντων. Ναι, και ήρθε το αγοράκι αυτό, ήταν από το Αφγανιστάν. Και μου λέει, τους είπα αυτή μου την άποψη, ότι πρέπει να τα βρει η διεθνής κοινότητα και το πιστεύω. Και είπε και μου λέει, σας ευχαριστώ πολύ στο τέλος, γιατί ήρθε μία βουλευτής, υποψιάζομαι αριστερή, δεν νομίζω δεξιός άνθρωπος να πήγαινε να δει τα παιδιά αυτά. Και όταν της είπα ότι τουλάχιστον έχουμε ειρήνη και δεν ανησυχώ για την οικογένειά μου εκεί, μου είπε, δεν περίμενα να είσαι με τους Ταλεμπάν. Μετέφρασε αυτομάτως το σχόλιο του παιδιού, που έχει και τους δικούς του ανθρώπους, έτσι, ως στήριξη του Ταλεμπάν. Δεν είναι αυτό. Είναι η αγωνία του ανθρώπου που έχει τους αγαπημένους του πίσω και που πρέπει να ζήσουν και να μην τους πέφτουν βόμβες στο κεφάλι, ας πούμε. Ή να έχουν φαΐ να φάνε. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι παίζουν το ρόλο του φαγητού να φάνε, και αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά η Δύση επίσης. Αλλά... Νομίζω και αυτό θα το πληρώσει ακριβά η Δύση. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο από, την αρχή, από όταν ξεκίνησε. Καλά, και από πριν, αλλά από όταν, την αρχή της ρωσικής εισβολής. Νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει την Δύση. Κυρίως την Ευρώπη. Η Αμερική μια χαρά το κάνει το παιχνίδι. Ως ένα βαθμό. Γιατί ήδη έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό και αντιδράσεις από κάτω. Ο Biden είναι ο λιγότερο δημοφιλής πρόεδρος στην ιστορία. Έχει πέσει κάτω από τα χειρότερα νούμερα του Τραμπ. Σαν τέτοιο. Έχουν αρχίσει και οι δημοκρατικοί να το χτυπάνε. Το CNN είχε την καινούρια εκπρόσωπο τύπου, το κορίτσι από την Αίτη που είναι λεσβία, που τώρα ανέλαβε, που έφυγε η ψάκη, το θυμηθώ το όνομα, Σενκλέρ νομίζω είναι. Και της έκανε, της ρώτησε, θεωρείτε ότι είναι σε θέση να είναι πρόεδρος από άποψη νοός, τέλος πάντων, ευθέως. Το CNN είναι ένα δημοκρατικό κανάλι, με τους δημοκρατικούς δηλαδή, τελείως. Δεν έχει άλλη γραμμή ποτέ. Θέλω να πω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στις πιο αδύναμες τάξεις, που ουσιαστικά τις στέλνουν ξανά στην αγκαλιά του Τραμπ. Και αυτό είναι και αποτέλεσμα της έλλειψης πετρελαίου, της έλλειψης φτηνού πετρελαίου μάλλον, γιατί οι ΗΠΑ είναι μια χώρα που εξαρτώνται πλήρως. Θυμάσαι το Χόφα, που λέμε καμιά φορά για τον Χόφα, που τον φάγανε έναν λίγο μεφιόζο που τον πρόεδρο συνδικάτων που ήταν Τζίμι Χόφα. Μπράβο, των μεταφορών. Που ναι. Ακόμα ψάχνουμε που είναι θαμμένος ο Τζίμι Χόφα. Λοιπόν, το συνδικάτο των μεταφορών συνεχίζει να είναι πανίσχυρο. Γιατί σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχουν δημόσιες κοινωνίες, όλα μεταφέρονται έτσι. Αυτά τα eating wheelers, τα μεγάλα τα φορτηγά που έχουν, ας πούμε, τα βλέπεις παντού στους δρόμους της Αμερικής. Ο τρόπος να μεταφέρουν ζώα, μεταφέρουν τα πάντα. Και για να καταλάβεις τις αποστάσεις και πώς δουλεύει αυτό το πράγμα, ήμασταν στο Τέξας, είχαμε πάει στο δικαστήριο του δικαστή Μπιν, το οποίο είναι από το Λουκι Λουκ, το θυμάσαι, που είναι κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Και το κοντινότερο χωριό για να πάμε να φάμε ήταν 50 μίλια από εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα μαγαζί που είχαν παλιά τα χωριά μας, που ήταν και παίζαν μπιλιάρδα και τρώγες και όλα, ας πούμε, και ψώνιζες δύο πράγματα. Από αυτό 60 μίλια πιο πέρα, 100 χιλιόμετρα, ήταν η πρώτη πόλη με σούπερ μάρκετ. Και η διασκέδασή τους ήταν τα Σάββατα, τα παιδιά από εκεί, από το χωριό, να πηγαίνουν βόλτα στο Walmart, στο σούπερ μάρκετ. Αυτού το κόστος έχει διπλασιαστεί σήμερα, της βόλτας αυτής. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε το φτωχό Αμερικάνικο. Αυτή είναι η φτωχή Αμερικάνη, mm-hmm. λευκή, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για αυτούς και θα κοστίσει. Γενικά, το ακριβό πετρέλαιο κοστίζει στις κυβερνήσεις της ΗΠΑ. Δεν πάνε καλά ούτε αυτοί. Πάνε καλύτερα από την Ευρώπη. Αλλά δεν πάνε καλά ούτε αυτοί. Ναι, και ο Biden έχει τον Νοέμβριο τα midterms. Πότε είναι, φθινόπωρο. Ναι. Έχει εκλογές. Βέβαια, και ήδη τρίβουν τα χέρια τους οι Ρεπουμπλικάνοι. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Εκλογές είναι αυτές, θύμισε μου. Αυτές είναι εκλογές αντικατάστασης κάποιων γερουσιαστών κτλ. Πρόεδρο δεν μένει ο ίδιος. Ναι. Εντάξει. Επίσης έχουμε την Κάμαλα Χάρις, η οποία έχει εξαφανιστεί και δέχεται απίστευτες επιθέσεις. Γενικά δεν είναι καλό το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για τους δημοκρατικούς. Και έχουμε και τον Τραμπ που κάνει περιοδίες όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, όλο τον καιρό αυτός είναι σαν να είναι σε προεκλογική περίοδο μόνιμα. Λεφτά έχει. Το χόμπι του κάνει. Μπράβο. Παίζει και κανένα γκολφ από δίπλα πιθανώς και έχει γυρίσει όλη την Αμερική πάλι. Μάγκα, Make America Great και τέτοια. Τους ξαναβάζει στο κενά. Α, και το πετρέλαιο ήταν φθηνό με μένα. Είναι πολύ σημαντική κουβέντα. Mm-hmm. Το πιο φοβερό δε και ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στους Ισπανοαμερικάνους, Λατινοαμερικάνους, ας το πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, τους Λατίνους, για πρώτη φορά ο Δημοκρατικός Πρόεδρος είναι πιο χαμηλά και βγάζουν Ρεπουμπλικάνο. Περιοχή που έβγαζε μονίμως δημοκρατικό, που είναι Λατίνοι άνθρωποι στο Τέξας, ήταν οι μόνοι που την πέραν δημοκρατική σίγουρα, φαίνεται ότι βγάζει ρεπουμπλικάνα κιόλας. Και αυτά είναι πράγματα που δείχνουν πολύ μεγάλα. Δυτικά του Πέκος, ναι, εκεί είχα πάει. Ακριβώς εκεί είχα πάει, ναι. Και έχω και φωτογραφίες στο δικαστήριο του δικαστή. Είναι αληθινές ιστορίες. Mm-hmm. Λοιπόν, και η κατάσταση δείχνει ότι τις αδύναμες τάξεις, δηλαδή Λατίνους και Αφροαμερικάνους, τους χάνουν οι δημοκρατικοί, που ήταν ένα από τα στηρίγματά τους. Νομίζω ότι θα δούμε να βγαίνει γερουσία και βουλή των αντιπροσώπων, όπου όσες αλλαγές γίνουν, είναι ρεπουμπλικάνοι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα να δώσουν, υπάρχει μια διαμάχη εσωτερική των Ομπαμικών με τους Κλιντονικούς και το υπόλοιπο Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί τώρα έχουν σπάσει σε στρατόπεδα, λέει. Λένε οι αναλυτές, έτσι, δεν... mm-hmm. από αυτά που διαβάζω. Για το αν πρέπει να σταματήσει ο γεωπόλεμος, η εμπλοκή της Αμερικής. Και να αρθούν κάποιες κυρώσεις περισσότερες για να μπορεί ξανά η οικονομία να πάρει μπρος. Δεν είναι καθόλου εύκολο και ειδικά δεν είναι εύκολο να πάρει μπρος έχοντας στείλει πάρα πολλά πράγματα στην Κίνα. Έτσι, κατασκευαστικά. Θυμάσαι που όταν έκλεισε το λιμάνι της Σανγκάης με την τελευταία καραντίνα, είχα πει κάτι ότι αυτό μπορεί να έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί έχει το μεγαλύτερο λιμάνι από το οποίο φεύγουν κοντέινερ προϊόντων, εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, να κλείνει για 20 μέρες. Για το μποτιλιάρισμα στο λιμάνι της Σανγκάης, θέλω να πω ότι μελετούσε η ψαράκι και τα έχουμε βάλει στην ανασκόπηση για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί έτσι είμαστε εμείς, δεν θα πούμε μόνο δεν φταίει αυτό, δεν φταίει εκείνο. Θα πούμε ότι είχε γίνει ένα μποτιλιάρισμα τότε. Και αυτό κάπως κάποιους μήνες μετά. Βέβαια. Δηλαδή, ας πούμε με τα ταμπών τώρα που είναι το καινούριο, αφού τους το είδες αυτό. Στην Αμερική είχαν πρώτα πρόβλημα με το γάλα για τα μωρά. Και τώρα έχουν πρόβλημα με τα ταμπών. Δεν υπάρχουν ταμπών. Πολύ ουσιαστικό πράγμα. Mm-hmm. Και δεν είναι ότι δεν κατασκευάζονται, είναι ότι δεν φτάνουν. Δεν υπάρχει διανομή λόγω και της ακρίβειας της βενζίνης, λίγο και των καθυστερήσεων ότι κατασκευάζεται εκτός. Δεν μπορεί να γίνει διανομή κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχει πάει και 36. Εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και μετά θα συνδεθούμε, θα έχουμε και νεκταρία ψαράκι, γιατί σήμερα ήταν η δίκη ενός πρόσφυγα που είχε βρεθεί στην επικαιρότητα, γιατί κατηγορήθηκε ως διακινητής επειδή έδωσε νερό και φαγητό σε πρόσφυγες. Μας τα πήγε νεκταρία, ήταν εκεί, ήταν στο δικαστήριο. Επιστρέφουμε σε 3 με 5 λεπτάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε Φάρμα των Ζώων στο The Press Project, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Άνος Καμίλαλης, Λαμπρινή Θωμά. Εκτάκτος. Γιατί και Νεκταρίο Σεράκη. Εκτάκτος επίσης. Γιατί είσαι έκτακτη γι' αυτό. Και όπως έγραψε είμαι και έκτακτη. Ο φίλος μας ο Κορτλίνουξ, που είναι και Νεκταρία και Λαμπρινή, δεν έχω γενέθλια σήμερα βρε παιδιά. Είδατε ρε φίλε τι ωραία δώρα κάνουμε, τι ωραία οικονομικά και συμφέρουμε. Εγώ θα σας χαιρετήσω από άλλο ένα νησί. Βρίσκομαι στη Χίο και σήμερα είχαμε πολλά πραγματάκια παιδιά, τα οποία δεν πρόκειται να σας σποιλάρω αυτή τη φορά 100%. Εκτός αν θέλετε να με ρωτήσει, μην το πω μονόλογο. Νεκταρία, τι κάνεις στη Χίο, πες μας. Αυτή τη στιγμή τρώω ψάρια, στη φυλακά δεν να πείτε αυτό. Αλλά τι έκανα όλη μέρα είναι το θέμα. Μπράβο. Είμαι πέρα είχαμε δύο. Εγώ για μία υπόθεση ήρθα. Εν τέλει να προέκυψε άλλη μία υπόθεση. Η βασική υπόθεση που ήρθα ήταν για τη δίκη του 23χρονου Συρίου, του Τζελάλ. Ο οποίος, αν θυμάστε, πριν από κάποιες μέρες έγινε viral και στα social media επειδή του ασκήθηκε ένα πάρα πολύ σαθρό κατηγορητήριο. Γιατί ουσιαστικά έδωσε νερό και φαγητό σε μία ομάδα 11 προσφύγων, οι οποίοι είχαν να φάνε 4 μέρες. Να το πάρουμε λιγάκι από εκεί, να πούμε λιγάκι τι έγινε σε αυτή τη δίκη. Και πώς κατέληξε αυτός ο άνθρωπος από εκεί που έκανε ουσιαστικά μία ανθρωπιστική πράξη να αντιμετωπίσει μία τέτοια πολύ σημαντική ποινή με την κατηγορία της διευκόλυνσης παράνομης παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών, παράτυπων μεταναστών ουσιαστικά. Το γεγονός ότι ο Τζελάλ μόλις ενημερώθηκε για τις νέες αφήξεις δεν πήρε κατευθείαν τηλέφωνο το λιμενικό ή την αστυνομία να ειδοποιήσει, θα μπορούσε να του κοστίσει την ελευθερία του. Και ουσιαστικά υπονοείται, σύμφωνα πάντα με τους δικαστές, οι οποίοι και τον αθώωσαν, να το πούμε και αυτό και θα εξηγήσουμε γιατί, υπονοείται ότι ήθελε κατά κάποιο τρόπο να παρεμποδίσει το έργο των αρχών, με το να μην ενημερώσει δηλαδή εν γέρος, και ταυτόχρονα να διευκολύνει την παραμονή τους, όπως είπε και ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, το να δώσει σε έναν παράτυπο μετανάστη χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει στις αρχές νερό, φαγητό, φορτιστή, ένα καταφύγιο, οτιδήποτε, οποιοδήποτε είδους βοήθεια και να είναι αυτό, μπορεί να θεωρηθεί διευκόλυνση παραμονής. Ο Τζελάι, για πάρα πολύ μεγάλη του τύχη, ήταν εντελώς ανίδεος για τα ελληνικά πράγματα. Δεν ήξερε ότι το να δώσει νερό και φαγητό ποινικοποιείται στην Ελλάδα. Φυσικά και δεν ήξερε καν τη διαδικασία. Ο ίδιος μάλιστα είπε στην κατάστασή του ότι κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ο ίδιος πρόσφυγας είμαι. Είχα πιει νερό από χέρι ντόπιου, είχα φάει φαγητό πριν με δει το λιμενικό και ουσιαστικά έπραξα όπως θυμάμαι. Όπως με είχαν αντιμετωπίσει και εμένα όταν εγώ ήμουν σε ανάγκη. Ουσιαστικά τι συνέβη. Ένας επίσης μετανάστης, Γερμανός, παλιός φίλος του Τζελάλ, τον ειδοποίησε τηλεφωνικά μέσω WhatsApp ότι έχουν φτάσει 11 άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται και έχουν να φάνε 4 μέρες και έχουν να πιούν νερό 4 μέρες. Θα πας να τους βοηθήσεις? Θα πάω να τους βοηθήσω. Τους έδωσε το στρίγμα και του είπε πήγαινε εσύ να τους δώσεις νερό και φαγητό γιατί θα πεθάνουν από τη δίψα και από την πείνα. Και εγώ θα ειδοποιήσω αμέσως την αστυνομία. Και τι και έγινε. Ο Τζελάλ λοιπόν έφτασε στην τοποθεσία που του υπέδειξε ο φίλος του ο Γερμανός. Εκεί πέρα βρήκε όντως αυτούς τους 11 ανθρώπους, οι οποίοι του έδωσαν 100 ευρώ και του είπαν ότι σας παρακαλώ με αυτά τα χρήματα πάρε μας φαγητό. Να σημειωθεί ότι ο Τζελάλ μόλις είχε επιστρέψει από την Αθήνα, όπου έκανε τη διαδικασία στα σκύλου του και ήταν πει. Δεν είχε φράγκο, το είχε πει και στο Γερμανό. Είχε πει λοιπόν ο Γερμανός, έτσι τον λέω, γιατί μένει στη Γερμανία, στο δικαστήριο έτσι τον λέγαμε για να συνεννοούμαστε. Με ακούτε, ελπίζω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Και τι συμβαίνει τώρα, κατεβαίνει ο Τζελάλ στο μίνι μάρκετ. Έλα σου όμως που στην τοποθεσία βουνό, χείου, οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί δεν είχαν ξαναδεί τη μεταναστό φατσά του. Και ήταν χάρμα οφθαλμών για ταχτήρι τυχαίο. Και πριν μπει στο μίνι μάρκετ, του λένε εσύ, έλα εδώ. Γιατί δεν είχαν ξαναδεί ποτέ το πρόσωπό του. Τι δουλειά έχει εδώ, τυχαίο ψαχτήρι. Και ο Τζελάλ, πάρα πολύ συνεργάσιμο, του είπε: κοιτάξτε να δείτε. Έχω ειδοποιηθεί ότι υπάρχουν 11 άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ανάγκη. Του βρήκα, μου υποσχέθηκε φίλο μου ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία. Εγώ έσπευσα να δώσω νερό και φαγητό, διότι έχουν να φάνε και να πιούν νερό 4 μέρες. Οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, του είπαν, θα μας τους υποδείξεις? Ναι, θα τους υποδείξω. Ωραία. Τότε, του λέει ο λιμενικός ο ένας, να μπεις στο μίνι μάρκετ, να πάρεις και το νερό και το φαγητό, γιατί είναι όντως ανθρωπιστικός ο λόγος, και μετά θα πάμε στο βουνό. Εντάξει, εντάξει. Μπαίνει, παίρνει το κουρασάν, κοκακόλα, φάντα, το κουφί της προϊόντος, αλλά τα κατέστησε κύριοι. Πήγαν στο βουνό, τα έδωσαν στους ανθρώπους, το μπουζουριάσαμε. Αυτόφορο. Αυτή ήταν η διαδικασία. Μάρτυρες κατηγορίες στην υπόθεση ήταν δύο. Ο λιμενικός και ένας αστυνομικός. Και οι δύο κατέθεσαν ότι ουδέν κίνητρο και κανένας απολύτως δόλος από την πλευρά του Τζελάρ, έτσι ώστε να διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο την παράνομη παραμονή. Ότι είδαν ουσιαστικά έναν ανθρωπιστικό χαρακτήρα στην πράξη του. Στην πράξη του Τζελάλ. Αυτό ήταν και που τον γλίτωσε κιόλας και ότι ήταν και ιδιαίτερα στην κατεβατική έδρα, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η δίκη τελείωσε μπαμ-μπαμ χωρίς καν τις αγορές των συνηγόρων. Ήταν μια πολύ καλή έκβαση, ωστόσο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε και η ίδια η πρόεδρος και ο εισαγγελέας. Ότι είναι παράνομο να δώσεις σε έναν μετανάστη, παράτυπο μετανάστη που δεν έχει δηλωθεί, δεν είναι τον ασύλο, είναι μια νέα άφηξη που τη βλέπεις και διψάει και πεθαίνει τη δίψα απέναντί σου. Δεν θα δώσεις το φαγητό και το νερό, δεν θα το κάνεις, είτε είναι παιδί, είτε είναι έγκυος γυναίκα, είτε είναι τραυματίας, είτε είναι, δεν έχει καμία σημασία αν δεν πάρεις πρώτα τηλέφωνο στην αστυνομία. Άρα εδώ κρίνε... θεωρήθηκε γενικά παράνομη πράξη, αλλά στην περίπτωση του Τζελάλ αθωώνεται ομόφωνα γιατί... Δεν υπάρχει δόλος, δεν ήξερε την ομοθεσία, δεν διαπιστώνεται αρχικά από πουθενά ότι ο σκοπός του Τζελάλ, ακόμα και μετά που θα τους τάιζε, είναι να τους, να τους έδινε και ένα καταφύγιο. Και επίσης είχε μετρούσε απίστευτα το γεγονός ότι υπήρχε η δέσμευση από τον γερμανό φίλο του ότι εγώ καλώ την αστυνομία. Μέτρησε απίστευτα το γεγονός ότι και ο λιμενικός και ο αστυνομικός είπαν με το που τον ρώτησα πού είναι και χωρίς καν να τον ρωτήσω πού είναι, μου είπε ότι πάω νερό και φαγητό, δεν έδινε κανένα φίξη, το είπε μόνος του. Δηλαδή δεν προέκυπτε πουθενά ότι θα διευκόλυνε την παραμονή. Ήταν ξεκάθαρα μια πράξη ανθρωπιάς. Αλλά κατά τα άλλα είναι παράνομο. Άρα λέμε ότι σε μια άλλη πιθανή υπόθεση όπου είναι κάποιος Έλληνας πολίτης, Ελληνίδα πολίτης, αλληλέγγυος αλληλέγγυα, θεωρητικά θεωρεί το δικαστήριο π.χ. ότι γνωρίζει την ομοθεσία, οπότε μπορείς να καταδικαστείς. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις γενικά πανευρωπαϊκά. Έχει γίνει στη Γαλλία π.χ. και ένας σύμβολο, ένας αγρότης ήταν, δεν θυμάμαι, που απειλούνταν με φυλάκιση γιατί στο καλέ. Ναι, αυτός το λέγανε ο Βελίξ της... Έμοιαζε με τον Βελίξ λίγο γι' αυτό. Ναι, παιδιά, και... Το άλλο που αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι πιθανό να ξαναβρούμε μπροστά μας αυτό το ζήτημα. Ότι ο άλλος έχει δώσει φαγητό και νερό σε πρόσφυγες που έχουν φτάσει, που βρίσκονται σε δάσος. Όχι μόνο στη Χίλιο, στη Σάμο υπάρχει το ίδιο θέμα. Πάνε κατευθείαν στο δάσος. Στον Εύρο υπάρχει το ίδιο θέμα. Φοβούνται τα pushbacks. Στον Εύρο καταλήγουν σε νησίδες και βγαίνουν. Σάμο, είπε κάτι πολύ ωραίο. Ρώτησε η Εύρα, το Τζελάλ, για ποιο λόγο κρύβονταν. Τι φοβούνταν, τι είχαν να φοβηθούν. Ρώτησε επανειλημμένα. Και δεν δόθηκε προφανώς απάντηση από τον ίδιο. Εκείνος το πέμενε, λέει, δεν γνωρίζω. Ρώτησαν και το λιμενικό, γιατί κρύβονταν, και εκείνος είπε, ξέρω εγώ, μάλλον κάτι έχουν να φοβούνται. Δεν προχώρησε παρακάτω η ερώτηση. Δεν μίλησε κανείς για επαναπρόωθηση ανοιχτά, ούτε για απαγωγή προσφύγων. Δεν υπήρχε κάποιο follow-up που λέμε κι εμείς. Καταρχάς, στα δύο παιδιά, ολοκληρωτικά. Το κάτι έχουν να φοβούνται. Τι να φοβούνται. Ναι, έλατε. Αθωώθηκε ο Τζελάλ χωρίς τις αγορεύσεις των συνηγόρων, οι οποίες θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Γιατί αυτό που είχαν σκοπό να επισημάνουν είναι ότι ακόμη και οι ίδιοι οι νομικοί δεν μπορούν να συμβουλέψουν με ασφάλεια κανέναν πολίτη ή πρόσφυγα για το πώς πρέπει να φέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μου θύμισαν ότι έχουμε περιπτώσεις 4 ΜΚΙΟ που κάθονται στο υδόλο του κατηγορουμένου αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρα επειδή πρώτα υπέδειξαν στην αστυνομία και μετά προσέφεραν βοήθεια. Κατηγορήθηκαν για 1002. Ότι μας είπατε άλλη τοποθεσία και δεν τους βρήκαμε και τι είχατε εσείς, θα πηγαίναμε εμείς. Δηλαδή και το, ακόμα και τότε δεν ουσιαστικά προσπαθεί να ποινικοποιηθεί η αλληλεγγύη. Αυτό είναι το διακύβευμα. Έτσι είναι. Είναι πολύ σοβαρό. Και είναι ένα θέμα που υποτίθεται ότι έχει απαντηθεί από τη διεθνή κοινότητα, να το πω και αυτό, και πρέπει ίσως να αρχίσουμε να γράφουμε και αυτά και να τα θυμίζουμε, Νεκταρία μου. Γιατί όταν είχε βγάλει ο Κέβιν Κάρτερ εκείνη τη θρυλική φωτογραφία στο Σουδάν με το παιδάκι και το, αρπακτικό, τη θυμάστε? Αυτοκτόνησε από το βάρος της φωτογραφίας κιόλας. Είχε βγει το ζήτημα, έπρεπε να πάρει το παιδί να το σώσει ή έπρεπε να βγάλει τη φωτογραφία και μετά να κουβαλήσει όπως κουβάλησε το παιδί? Ποιο προηγείται? Υπήρχε ένα σοβαρότατο ζήτημα που συζητήθηκε πάρα πολύ που έφτασε μέχρι τον ΟΗΕ. Ποιο προηγείται, η ζωή ή ο νόμος ή η δουλειά ή οτιδήποτε άλλο? Φυσικά η ζωή προηγείται. Είναι αδιανόητο να βάζεις μπροστά οποιονδήποτε νόμο από τη ζωή ενός άνθρωπου. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι έτσι. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα σωθεί το παιδί. Ναι. Κάπως ναι. Είχε γίνει μια τεράστια συζήτηση που στα social θα γινόταν πολύ μεγαλύτερη αν υπήρχαν τώρα. Είχα δει μια ταινία γι' αυτό που ήταν ντοκιμαντερίστικη, νοτιοαφρικάνικη. Νοτιοαφρικάνο ήταν ο Κάρτερ. Ναι, ήταν ναι. αυτή η ομάδα των ανθρώπων που πολέμησαν κατά του Απαρτχάιντ, τους δημοσιογράφοι. The Bang Bang Club, λέγω. Ναι, για αυτούς. Και εκείνος είναι που αυτοκτόνησε στο τέλος από το βάρος αυτής της δουλειάς και αυτής της ιστορίας. Ναι, από το βάρος συγκεκριμένα και των ερωτήσεων και της. Και των αντιδράσεων για αυτή την ιστορία. Μόλον ότι θυμάμαι να είναι. Ναι, ότι αυτός ήξερε, αλλά δεν το έλεγε. Το δηλαδή δεν το. Είναι ο ίδιος το παιδί, ναι. Είναι αλήθεια αυτή. Παρόλα αυτά. Αλλά θέλω να πω, είναι το ζήτημα της ζωής. Συγγνώμη να εκτελέσω. Είναι πράγματα ανθρώπινα. Παρέκβαση, αλλά. Φοβερή ιστορία. Αν εγώ εδώ πέρα που κάθομαι και τρώω ψάρια στη Ραγκάδα, φτάσει μια βάρκα με νέες αφρικτές, και εδώ ανθρώπους που θαλασσοδέρνονται 4-5 μέρες, με παιδάκια που κοντεύουν να πεθάνουν από την αφυγάτωση. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν θα σκεφτώ να πάρω 10 πρώτη σκέψη. Έτσι. Να δώσω νερό στο παιδί, θα σκεφτώ και θα κατηγορηθώ γι' αυτό. Καλά, τώρα συζητάμε τα αυτονόητα, έτσι. Δεν... Ναι, αλλά βλέπεις ότι. Ο νόμος δίκαιται τα αυτονόητα. Ναι. Συζητάμε τα αυτονόητα που μπορεί να θεωρηθούν παράνομα σε μία περίπτωση. Που δεν θα είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί υποθέτω ότι δεν υπάρχουν. Αλλιώς το ξέραμε ότι δεν τηρείται κατά γράμμα. Ευτυχώς, γιατί υπάρχουν τέτοιες λογικά υποθέσεις που κάποιος πρώτα θα έδωσε όσο περιμένουν να φτάσουν οι αρχές. Δηλαδή, πόσες φορές έγινε αυτό. Στην μεγάλη προσφυγική κρίση, πόσες φορές θα έγινε αυτό. Στις παραλίες εκεί πέρα που ήταν όλα αυτοργανωμένα στα κάτω. Τη γιαγιά τη θυμάσαι εκεί στα σύνορα όταν προσπαθούσαν οι άνθρωποι να περάσουν Βόρεια Μακεδονία που τους είχε, τους τάιζε, τους πόντιζε. Θα πρέπει να την πάνε τη γιαγιά φυλακή, ας πούμε, με αυτή τη λογική. Γιαγιά δεν τις λέει. Ούτε καν. Οι δικηγόροι έκαναν την ερώτηση και στο λιμενικό εκεί πέρα. Του είπαν, συγγνώμη, έχουμε προσφυγικές ροές από το 2009 στοιχείο. Είμαστε πολύ κοντά στη σήμερα. Από λίγο νωρίτερα. Θυμάστε ποτέ ξανά να οδηγείτε στο δικαστήριο οποιοδήποτε πολίτη που έδωσε νερό ή φαγητό σε κάποιον πρόσφυγα? Εσείς, τον ρώτησε ο κύριος Γεωργούλης, ο δικηγόρος, εσείς τι θα κάνατε στην περίπτωση αυτή? Και ήταν σε πολύ δύσκολη θέση ο ίδιος ο λιμενικός, λόγω του θεσμικού του ρόλου, αλλά. Τα λέω, ήταν τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα του ανθρωπισμού που τελείωσε η επιδίκαση της υπόθεσης χωρίς την αγόρευση των συνηγόρων. Εξετάστηκε ο λιμενικός, ο αστυνομικός, μια μάρτυρα της περάσπισης που ήξερε τον Τζελάλη εδώ και 3 χρόνια και έλεγε δεν έχει υπάρξει καλύτερο παιδί στο χωριό και τον εμπιστευόμαστε όλοι με κλειστά μάτια και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έκανε κάτι παράνομο κλπ. Και βγήκε η απόφαση κατευθείαν. Ναι, αλλά και πάλι τέτοιες υποθέσεις είναι αυτό ακριβώς που λένε οι συνηγοροί, ότι έχεις την νομοθεσία που δεν εφαρμόζεται όπως λέμε, γιατί αν πήγαινες με το γράμμα του νόμου θα πήγαινα σοριδών χιλιάδες άνθρωποι το 2015 για παράδειγμα, αλλά βλέπεις ότι τώρα σιγά σιγά έχεις τέτοιες περιπτώσεις που είναι το πώς χρησιμοποιείται τις αρχές, γιατί τα κατηγορητήρια δεν τα κάνει η πρόεδρος που τελικά λέει παιδιά τώρα τι είναι αυτά πρακτικά. Φύγεται αθώος ο κατηγορούμενος και τέτοια. Τα κάνουν οι αρχές που είναι πιθανόν το λιμενικό, η αστυνομία. Γενικά που ανακριτικά υπάρχει μια βαρεμάρα. Βάζουν εκεί να έχουν κατηγορητήρια και σου λένε. Δεν το λέω. Θα τα βρουν στην ακροματική διαδικασία. Α, πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Όπως έλεγε βουλευτής τη Νουδού στο Κόντρα, ότι εντάξει, μωρέ, και αθώοι είναι, ήταν τι πειράζει να τους στείλουμε μετά... και μετά θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Μπορούμε να στείλουμε κατηγορητήρια. Ιρανικό ήταν πετρέλαιο και ιρανικό τέτοιο, και μετά να κάνουμε κολοτούμπες. Ναι, ο καθένας θυμάται αυτή την περίπτωση. Για το Βαξεβάν και την Παπαδάκου είναι αυτό που λέω. Όπως του Αμίρ και του Αγγίφ, που από αυτό το έλα μωρέ κατηγορητήριο καταδικάστηκαν οι άλλοι χωρίς μάρτυρα κατηγορίες. Δηλαδή αυτό δεν είναι πετσεγέλατε. Γενικότερα αυτή πληγά και στα νησιά. Να συνέλθουμε από λίγο, γιατί σήμερα μπορεί να είχαμε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη νίκη και τη δικαίωση του Τζελάλ, που πραγματικά θα ήταν σύμβολο ποινικοποίηση αλληλεγγύης ο Τζελάλ, αν καταδικαζόταν. Mm-hmm. Και πάλι καλά, το παιδί είναι ελεύθερο, γιατί δεν σας κρύβω ότι εγώ κάθε φορά που βλέπω το χι πρόσφυγα που εκδικάζεται, δεν μπορώ να ξεχάσω την τελευταία φορά που βλέπει και μυρίζει ελεύθερο αέρα. Γιατί το έχω δει αυτό να συμβαίνει. Να βλέπω παιδιά των 23 χρονών και να ξέρω ότι θα βγουν από τη φυλακή όταν θα είμαστε συνταξιούχοι εμείς. Αλλά τέλος πάντων, ας μην γίνουμε μελό. Καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε το ανθρωπιστικό του θέματος. Να πούμε ότι σήμερα είχε άλλη μια δίκη εδώ πέρα. Επρόκειτο για μια δίκη ενός μέλους της Χρυσής Αυγής, ο οποίος το 2016 αποφάσισε να σαπίσει το ξύλο μετά από φωτιά που έβαλαν πρόσφυγες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στη Σούδα, εδώ στη Χίο. Εκείνος αποφάσισε στο κάμπ της Σούδα, να κάνει τον καπετάν Μιχάλη εδώ πέρα του μέρους και να αρχίσει να βγάζει χαστούκια σε όποιον είναι υπέρ των προσφύγων. Τι έγινε με αυτό? Τίποτα. Το δικαστήριο δεν, επειδή ουσιαστικά έγινε, η δίκη ήταν ατελείωτη. Εγώ για το Τζελάλι ήρθα, δίκη Χρυσή Αυγή παρακολούθησα. Ήταν 3 ώρες δικαστήριο με τον Χρυσαυγή που ήταν αμετανόητο και να λέει καλά, εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τα σπίτια μας και τις οικογένειές μας και θα έρχεται ο καθένας να μου λέει εγώ είμαι με τους πρόσφυγες, ποιους πρόσφυγες, αυτούς που καίνε και αρπάζουν κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν το ρατσιστικό κίνητρο της επίθεσης σε έναν νοσηλευτή, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα και βοηθούσε πρόσφυγες, βοηθούσε μετανάστες και όχι μόνο, είναι να αφαιρεθεί. Αυτός ο νοσηλευτής εδώ πέρα, στην τοπική κοινωνία, είναι πάρα πολύ γνωστός για την προσφυγική του δράση. Το δικαστήριο δεν είδε καμία στοχοποίηση. Δεν είδε κανένα ρατσιστικό κίνητρο και δεν είδε και καμία επικίνδυνη σωματική βλάβη. Είδε μία απλή σωματική βλάβη. Αλλά αυτά. Μην σα ζαλίσω τώρα. Καλύτερα να τα γράψω αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία για το Χρυσαυγίτη. Να το γράψει. Δεν μα ζαλίζει, απλά είναι και 59 νεκταρία. Και έχει και ένα ρεπορτάζ να γράψει μετά το ψάρι που τρως. Και δεν ψαράκι θα. Ψαράκι που τρώει ψαράκια. Με κοιτάει και τον κοιτάω. Με κοιτάει και τον κοιτάω. Πήγα να αποφύγω πάρα πολύ αυτό το σχόλιο. Ποιο είναι το μεγάλο ψαράκι σε αυτή τη φάση που τρώει το μικρό? Μεγάλο το μεγάλο ψαράκι, εγώ γλυκοκοιτάω να χτυπήσω, αλλά την έθιμη στο Θεό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και ο τουριστικό ρεπορτάζ, μια που σε στείλαμε εκεί. Χαπόδιμη φάση, όλα τα άλλα. Μια και τα λέμε και κάνουμε και ρεπορτάζ, γιατί ο διπορικό. Πώς είναι οι τιμέ, πείτε μα. Η βενζίνη στοιχείο μασχέται. Τι? Η βενζίνη στοιχείο είναι μια χαρά. Δηλαδή, έφυγα από την Ήω που ήταν 2,69, παρακαλώ. Mm-hmm. Και έχω φτάσει τώρα στη Χίο που είναι 2,34. Δηλαδή 30 λεπτά κάτω. Μια χαρά έχει γεννηθεί. Οπότε πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Αυτή η εκπομπή πάντα προτείνει λύσεις για τα προβλήματά σας. Αν θέλετε να βρείτε βενζίνη, πάτε στη Χίο. Και μπορείτε να πάρετε και το αμάξι σας και να πάτε στη Χίο. Η Βορειοαναδίτη Βουλγαρία, γνωστά τα πράγματα. Ναι. Έτσι, ναι. Πα στο ρόδιο, παίρνει πολλά μπιτονάκια, τα γυρνά εδώ, τα φέρνει στο λεκανοπέδιο. Μια χαρά. Τώρα που πήγα Θεσσαλονίκη, πάρτε το δικό σου. Πάρτε το ιδιωτικό σας τάνκερ και μαζέψτε βενζίνη από τη Χίο. Από τη Χίο. Άλλος για Χίο τράβηξε κι άλλος για Μυτιλίνη, για τη βενζίνη, για τη βενζίνη. Λοιπόν, παιδιά, θα σας φιλήσω και να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές που περιμένουμε μαστίχη να φέρεις. Εννοείται θα φέρω μαστίχη, αν και τα λουκούμια της Ήρου ακόμα πάνω στο ψυγείο εκεί στην Κοδράτου είναι. Τώρα θα τα τσακίσω εγώ, φέρε, μη φοβάσαι. Όχι, μην το κάνεις, είναι πάρα πολλές μέρες, δηλαδή, έλεος. Είναι πάρα πολύ καιρό εκεί, λαπερνή μου. Λοιπόν, θα χαιρετώ, παιδιά μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Τι κάνουμε, τώρα κατεβάζουμε το τηλέφωνο. Κατεβάζει το τέτοιο το τηλέφωνο. Το κατέβαζα. Λοιπόν, ήταν η Νεκταρία Ψαράκη. Θα τα διαβάσετε όλα αυτά στο The Press Project τις επόμενες ώρες. Έχει ξεκινήσει. Γυρνάει τα νησιά με ένα δικό της τρόπο η Νεκταρία, όπως έχετε καταλάβει, καλύπτοντας διάφορες δίκες που συμβαίνουν για πρόσφυγες. Και σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, την ανασκόπηση δίκες Μισαόρου, να τη δείτε, γιατί βασίζεται σε πάρα πολύ έτσι, και ερευνητική δουλειά και εκτός Αθηνών της κυρίως Νεκταρίας, που πηγαίνει και παρακολουθεί αυτές τις δίκες. Δίκες Μισαόρου, λοιπόν. Έτσι έγινε και η εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο που έκανε την, για τις δίκες Μισαόρου, τέλος πάντων. Mm-hmm. Έτσι το λέω, εμείς, δίκες των 5 λεπτών μπήκε έτσι στο Ευρωκοινοβούλιο, που έκανε και την παρέμβαση ο Άσονας Αποστόλοπλος και μετά την πήραν ένα μήνα μετά η ομάδα Αλήθειας και μετά έβριζε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και ο Μουμτζής, ο φίλος μας. Και έλεγαν για τον Ιάσον Αποστολόπουλο και βγήκε ο ΙΕ προχθές και τελικά δεν λένε πλέον για τον Ιάσον Αποστολόπουλο. Ναι. Λένε για τον ΟΗΕ. Και ο ΙΕ είναι βαλτός. Φυσικά είναι βαλτός ο ΙΕ. Τους βγάλανε κομμουνιστάς. Να μας πει. Έχουν τοποθετηθεί όλοι αυτοί ο συμφετός εκεί πέρα για τι γίνεται με τον ΙΕ. Σιγά σιγά. Περίμενε. Τουρκικός δάχτυλος. Άντε ρε παιδιά, εμείς. Εγώ σκέφτομαι αυτό, ρε. Στην Τουρκία έχει ένα 70 λέει βενζίνη. Ο Χιώτης μου πως πάει απέναντι. Κοντά είναι. Το βαπόρι είναι φτηνό εκεί. Καλά, εντάξει, γίνονται αυτά. Γιατί στον Εύρο είχε βγει ότι πάνε Τουρκία για να γεμίσουν. Βέβαια. Όπως πάνε η Αμερικάνη Μεξικό. Βόρεια Μακεδονία, οι Έλληνες για. Ναι. Για ψώνια και. Ναι. Και για καζίνο. Και για καζίνο. Βεβαίως. Δεν ήξερα. Πού είναι όλοι οι Θεσσαλονικείς να γράφουν για το Γευγελή. Καταδικάζουμε μεν. Δεν το έχω κάνει. Όχι. Όχι. Δύο φορές έχω παίξει σε καζίνο. Τη μία γιατί έπρεπε. Γιατί ήμασταν στο Βέγγας και λέω δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις για να λες έπαιξα στο καζίνο στο Βέγγας. Και κέρδισα 490 δολάρια. Και ψώνισα ρούχα του γιού μου. Πάρα πολύ το χάρηκα. Και κάπως έτσι με μια πολύ ωραία οικογενειακή ιστορία με τη Λαμπρινή Θωμά να παίζει στο καζίνο του Βέγγας. Ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και σένα σε ευχαριστώ. Και θα είναι αύριο που είσαι εδώ. Αύριο θα είναι ο πουλής εδώ. Οκ, δεν έρχομαι τότε. Δεν με αφήνει να καπνίζω, παιδί. Δεν καταπιέζομαι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά.